Dobry wieczór, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. Jest trzeci dzień listopada, jest piątek, czas na serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. W Pałacu Prezydenckim kolejne spotkanie na temat zmian w sądownictwie. Tym razem rozmawiają wiceszef Kancelarii Prezydenta i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Wszystkie testy zakończyły się pomyślnie. Nowoczesny niszczyciel Kormoran jeszcze w listopadzie rozpocznie służbę. Włoska policja przejęła kilkadziesiąt milionów tabletek tramadolu, narkotyku bojowników islamskich. Miały trafić do Libii. Od ponad trzech godzin w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie dotyczące projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Propozycję przedstawił prezydent Andrzej Duda po tym, jak w lipcu zawetował projekty Prawa i Sprawiedliwości. Następnie swoje uwagi zgłosiła partia rządząca. A w dzisiejszych rozmowach uczestniczą wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiSu. Przed Pałacem Prezydenckim jest Ksenia Maćczek. Kseniu, to już kolejne rozmowy na temat reformy sądownictwa. Jakie są szanse na porozumienie? Wydaje się, że na tym etapie duże, bo obie strony zapewniają, że szukają skutecznych rozwiązań, które wreszcie pozwolą przeprowadzić reformę sądownictwa. Ponieważ prezydent Andrzej Duda dostrzega problem potencjalnego klinczu przy wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów, poseł PiS Stanisław Piotrowicz na spotkanie do pałacu przyszedł z nową propozycją, która ma zagwarantować opozycji możliwość wyboru swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Że oto większość parlamentarna będzie mogła wyłonić tylko część sędziów, a opozycja resztę. Nawet mówimy tutaj o różnych proporcjach, że my wyłonilibyśmy 9 sędziów, opozycja wyłoniłaby 6 sędziów. Minister Paweł Mucha, pytany przed spotkaniem o perspektywę osiągnięcia porozumienia pomiędzy Pałacem Prezydenckim a PiS, wyraził przekonanie, że na poziomie rozmów eksperckich to kwestia dni. Ale dodał przy tym, że ostateczny kształt poprawek, a co za tym idzie reformy, to kwestia decyzji prezydenta i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, co oznacza, że do spotkania na szczycie jeszcze i tak będzie musiało dojść. Ksenia Maćczak sprzed Pałacu Prezydenckiego. Dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Na Podkarpaciu, podobnie jak w całej Polsce, brakuje lekarzy specjalistów. Brakuje też chętnych, żeby kształcić się w określonych dziedzinach. Ministerstwo Zdrowia w jesiennym naborze na szkolenia lekarzy specjalistów przyznało regionowi 197 miejsc rezydenckich. Jednak dużo z nich zostanie niewykorzystanych. Bo jak mówi Małgorzata Dankowska z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, niektóre specjalizacje są oblegane, na inne brakuje chętnych. Na niektóre jest bardzo dużo wniosków, a na niektóre mamy zero. Na przykład na medycynę pracy mieliśmy przyznane miejsce, ale nie mamy wniosku złożonego. Zwrócimy prawdopodobnie, bo to jesteśmy teraz na etapie liczenia, około 104 rezydentury. Specjalizacje, które cieszą się zainteresowaniem młodych lekarzy, to m.in. okulistyka i urologia. Najmniej chętnych jest na ratownictwo medyczne, patomorfologię czy choroby wewnętrzne. Jeszcze w tym miesiącu nowy okręt dostanie polska marynarka wojenna. Służbę rozpocznie niszczyciel min Kormoran, który powstał w gdańskiej stoczni. Budowa nowoczesnej jednostki trwała ponad 2 lata. O szczegółach Sylwester Pięta. Jest już praktycznie gotowy. Kormoran przechodzi obecnie odbiory, co oznacza, że najważniejsze sprawdziany są już za nim. Tymi sprawdzianami były najpierw próby stoczniowe, potem próby morskie, a na koniec tak zwane testy kwalifikacyjne. Niszczyciel min wszystkie je zdał i teraz czeka na podniesienie bandery. Stanie się to 28 listopada w 99. rocznicę odtworzenia polskiej marynarki wojennej. Kormoran to nowoczesny niszczyciel min. Na jego pokładzie będą też podwodne pojazdy bezzałogowe, co pozwoli neutralizować miny bez konieczności zbliżania się do nich nurków. Okręt będzie działać na wodach polskiej strefy ekonomicznej oraz na Morzu Bałtyckim i Północnym. Włoska Policja Skarbowa i służby celne skonfiskowały 24 miliony tabletek tramadolu, tak zwanego narkotyku bojowników islamskich. To zawierający opium lek przeciwbólowy, który jednocześnie zwiększa odporność na ból i wysiłek fizyczny. Do Włoch przemyt trafił z Indii i miał popłynąć statkiem do Libii. Ślady leku wykryto w organizmach wielu schwytanych lub poległych terrorystów islamskich i bojowników tzw. państwa islamskiego. W Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie tabletki tramadolu sprzedawane są za równowartość 2 euro za sztukę. Zdaniem włoskich śledczych handel lekiem to jedno ze źródeł utrzymania państwa islamskiego i finansowania działalności terrorystycznej. Port w Gioia Tauro jest spenetrowany przez kalabryjską organizację mafijną 'Ndrangheta, więc śledczy podejrzewają, że przemyt tramadolu jest owocem współpracy kalabryjskich gangsterów z bojownikami islamskimi. Kilka miesięcy temu kontener z tramadolem skonfiskowano w porcie w Genui.

10 minut po godzinie 16. Pan Darek przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. Candy Man i Christina Aguilera. Tu trójka, 13 minut po godzinie 16. W Hiszpanii następny etap konfliktu Madrytu z Barceloną. Wczoraj Sąd Najwyższy zdecydował o pozbawieniu wolności 9 członków katalońskiego rządu. Tylko jeden z nich, z uwagi na to, że złożył dymisję zanim ogłoszono w regionie niepodległość, może dzisiaj wyjść za kaucją. Wczoraj wszyscy zostali wezwani do Madrytu, aby złożyć zeznania w sprawie pozwu prokuratury generalnej. Co to dokładnie oznacza? O tym Ewa Wysocka. W akcie oskarżenia przeciwko politykom dotychczasowego rządu Katalonii prokurator zarzucił bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Za przewinienia te grozi odpowiednio od 15 do 30 lat więzienia i 15 lat pozbawienia wolności. Kara za malwersację zależy od wysokości sprzeniewierzonej kwoty. Dzisiaj w rozmowie z hiszpańskim radiem José Manuel Massa uzasadniał, że hiszpański wymiar sprawiedliwości miał wyjątkowo dużo cierpliwości, pozwalając, aby w Katalonii od 2 lat łamana była konstytucja. Dodał, że wszyscy osadzeni w więzieniu mieli szansę wrócić wczoraj do domów. Podczas przesłuchania zatrzymanym zadano pytania, czy są skłonni zaakceptować w Katalonii hiszpańską konstytucję i wprowadzenie w życie 155 artykułu zawieszającego autonomię. Jeśli odpowiedzieliby twierdząco i zapewnili, że schodzą z obranej drogi łamania prawa, być może ich sytuacja uległaby zmianie. W uzasadnieniu do decyzji o pozbawieniu wolności sędzia napisała, że istniało prawdopodobieństwo, że po powrocie do Katalonii politycy dalej łamaliby prawo. Obawiano się też, że zniszczą dowody rzeczowe albo wyjadą za granicę, na przykład do Brukseli, gdzie od poniedziałku przebywa rządzący do niedawna regionem Carles Puigdemont i jego czterech współpracowników. Podczas konferencji prasowej były premier uzasadniał, że jego wyjazd nie był ucieczką, tylko próbą przeniesienia problemu dotyczącego przyszłości regionu z Hiszpanii do, jak to określił, stolicy Europy. W nocy po przewiezieniu do dwóch podmadryckich więzień pozbawionych wolności polityków, katalońska telewizja wyemitowała ponownie słowa Puigdemonta. Polityk powiedział, że uwięzienie członków odwołanego rządu jest działaniem wbrew zasadom państwa prawa. Ale nie możemy się poddać, musimy walczyć, ale walczyć tak, jak to robią Katalończycy, bez przemocy, w pokojowy sposób, szanując wszystkie osoby i ich poglądy. Dzisiaj w wielu miejscach Katalonii blokowane były ulice, autostrady, tory, podmiejskie kolejki, centra miast. Przed budynkiem parlamentu zebrany tłum skandował: to nie jest sprawiedliwość, tylko dyktatura. Za byłym szefem katalońskiego rządu, który nie stawił się wczoraj na przesłuchanie, został wysłany europejski nakaz aresztowania. Stojący na czele najwyższego trybunału Carlos Lesmen Serrano wyjaśnił, że takie postępowanie dyktuje prawo wszystkich krajów w Europie. Tak postępuje się tutaj, w Belgii, w Niemczech, we Włoszech i w każdym innym kraju. Istnieje obowiązek stawiania się na przesłuchanie, podkreślił Serrano. W Katalonii od rana trwają rozmowy. Partie polityczne, które wspierają niepodległość oraz te, które nie chcą secesji, ale domagają się przeprowadzenia referendum, ogłosiły, że są zmuszone, by dojść do porozumienia. Katalońscy związkowcy nie wykluczają zaś zorganizowania strajku generalnego. Poprzedni odbył się 2 dni po nielegalnym referendum. Jego organizatorzy chcieli zamanifestować wtedy, że domagają się uszanowania wyników głosowania. O sytuacji w Katalonii mówiła Ewa Wysocka. 17 minut po godzinie 16, czytając prognozę pogody, rzeczywiście byłem łaskaw przedstawić państwu temperaturę dla kotlin kurskich. Pan Bartosz nieco zdziwiony, kotliny kurskie toż to prawie Ural. Program trzeci, audycja popołudniowa. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. To Imelda May i Jeff Beck. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying, outside I'm crying black tears. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken, and I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above, it's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Panie Adamie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się pani Ewie, panu, słuchaczom. Panie redaktorze, Szczupak to jest taka istota, która ma w sobie drapieżność. Poluje z ukrycia. Widzi dobrze na przestrzeni 2 metrów i jak coś się rusza, to uderza. Jak jadalne, to połknie, jak niejadalne, wypluje. Tak. A jak błyska z kotwiczką, to różnie może być. Żeby ulubionym miejscem, taki, gdzie skrupak się lubi ukryć, to są tak zwane podwójne dna. Dwa, trzy tygodnie temu mój kolega zaprosił mnie na swoje jezioro, gdzie były górki śródjeziorne, tam żeśmy złowili kilka skrupaków. W rewanżu zaprosiłem go na swoje jezioro, gdzie te górki, gdzie te podwójne dnia odkryłem w czasach, kiedy pana jeszcze nie było na świecie. No, ale do puenty, panie Adamie, zmierzajmy, bo ja płonę z ciekawości. Proszę i spłonę doszczętnie. Tak. No, wybraliśmy się na te miejsca i w sumie udało nam się złowić tylko dwa sztupaki. Ale, wie pan, jeden miał 86 centymetrów, a drugi 84. Panie Adamie, to nie... Pan ma wyobraźnię, jak walczy taki ponad 5-kilowy sztupak. Mam, i bo swojego jedno panu czasu... jeszcze tylko dodam. Tak. Oba sztupaki to były samice. A wie pan, jak odróżnić sztupaka samca od sztupaka samicy? Przypomnijmy, by szybciutko. Proszę pana, sztupak samiec ma odbyt w kształcie kółeczka, a sztupak samica ma odbyt w kształcie trójkąta. Proszę to, proszę państwa, notować, bo to w każdej chwili może się przydać. One will fall for every good year, rolling down my face inside. I'm dying, outside I'm crying. Imelda May i Jeff Beck. 22 minuty po 16:00. Program trzeci Polskiego Radia. Bryły z kartonu na matematykę, zielnik na przyrodę czy karmik na zajęcia techniczne. Takie prace domowe muszą często wykonywać nasze dzieci. Nie wszystkie jednak samodzielnie wykonują je, czasem pomagają rodzice. A czasem, jak wiadomo, zdarza się i tak, że rodzice sami odrabiają całą pracę domową za swoich milusińskich. Miałam taką pracę domową, że musiałam pokolorować parę obrazków. Było już bardzo późno, no i mama musiała za mnie wszystko pokolorować, bo ja już spałam. W matematyce to można pomóc, ale w rysunkach czy w zrobieniu jakiegoś ludzika czy coś, bo ja mówię o małych dzieciach, to można powiedzieć, jak się robi, pokazać, ale robić... Nigdy. Bo to niepedagogiczne podejście. Oczywiście, że tak. Ja przynajmniej tak nigdy nie robiłam. Jeżeli są przygotowywane prezentacje... Nauczycielka pragnąca zachować anonimowość z jednej z warszawskich szkół... ...na które dzieci mają zwykle około tygodnia do przygotowania, to wtedy faktycznie jest to widoczne. Rodzicom bardziej wtedy zależy na tym, aby dziecko dobrze zostało ocenione w klasie. Nie tylko mnie, tylko wielu rodzicom się zdarza, że człowiek po prostu musiał pomóc. Tego to nie było. Żeby całą pracę wykonać, to tego nie było. Nasz syn miał zrobić zielnik. Przez jakiś czas tam miał zbierać liście. Owszem, liście zbierał, ale nie przyklejał ich. No i się okazało dzień przed oddaniem pracy domowej, że tej pracy po prostu nie ma. No i mama niestety musiała siedzieć w nocy i robić zielnik dla syna na następny dzień. No i dostaliśmy po połowie piątkę. Takie sytuacje zdarzają się zawsze statystycznie. Przynajmniej dwójka dzieci albo trójka na całą klasę korzystają z pomocy rodziców. Emil Pajnowski, zespół szkół Bednarska w Warszawie. Niektóre starają się to ukryć, ale i tak to w końcu wychodzi, bo widać to po pracach, które robiły wcześniej albo z czasem same się przyznają. Natomiast ja już na początku roku szkolnego zapowiadam to dzieciom, że jest to duży problem, że uprzedzam je, żeby tak nie robiły, bo dużo bardziej doceniam ich pracę indywidualną, nawet jeżeli ona nie jest jakaś wybitna, bo staramy się właśnie tutaj w szkole doceniać zaangażowanie i wkład pracy, a te indywidualne zdolności idą równolegle w tym momencie. Kto pomagał bardziej to wpisać w wypracowanie? Mama bardziej. Sama tak napisała całość? No, zwykle tak. A jakie były oceny? A to różnie, tak żeby za bardzo dobre nie było, to na czwórkę, trójkę. Czy są takie zadania domowe z przyrody, które dzieci przygotowują wespół zespół z rodzicami? Tak, może się tak zdarzyć. zauważyć. Jest to słynny zielnik. Jola Siedlecka, Zespół Szkół Bednarska. Albo też inne prace, jakieś modele. I zdarza się tak, że rzeczywiście przychodzą przepiękne prace, które raczej nie są wykonane przez dzieci na przykład z czwartej klasy. Dzieci miały do wykonania kartoniki ze znakami drogowymi i często są to bardzo pięknie wykaligrafowane pismem technicznym wręcz, z genialnym odwzorowaniem kształtów i kolorów. To tata grafik. Możliwe, a może też pomoc jakiejś drukarki i tylko pokolorowanie. Miałem zrobić drzewo genealogiczne. Miałem wpisać się straszne jakieś tam pra przodków, pra różnych. No i nie dałem rady. I tata musiał dla mnie te całe drzewo genealogiczne zrobić. Więc pracy domowej dostałem 6. Widać zdolny tata. No pewnie, że zdolny. Nawet legendarnie zdolny. O prace domowe z większym bądź mniejszym udziałem rodziców pytał Tomasz Jeleński. 25 minut po 16. Piosenka legenda. Polanka Bon Jovi. The end is near, and so I face the final curtain. And my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charter course, each careful step along my way, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, and I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I loved, I laughed, I cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. May I say, not in a shy way, no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not, to say the things he truly feels, and not the words. Metallica i Bon Jovi. W Trójce 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Krzysztof Zyblewski. W Pałacu Prezydenckim od ponad 3 godzin trwa kolejna tura rozmów poświęconych prezydenckim projektom ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Kancelarię prezydenta reprezentuje minister Paweł Mucha, Prawo i Sprawiedliwość poseł Stanisław Piotrowicz. Przed spotkaniem przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zapowiedział, że przedstawi nowe propozycje dotyczące całej reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda w lipcu zawetował ustawę autorstwa PiSu, we wrześniu przedstawił swoje projekty, do nich Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawki. Bezterminowy strajk w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pracownicy wykonują obowiązki tylko w nagłych przypadkach. Mimo podwyżek w wysokości 150 zł, które gwarantuje podpisany niedawno układ zbiorowy, protestujący żądają wypłacenia 250 zł. Informuje szef częstochowskiej Solidarności Tomasz Ziółkowski. Tutaj większość pracowników, ponad połowa, zarabia poniżej 2000 zł, dlatego dla nich różnica 150 a 250 zł jest to ogromna różnica. Ze 132 zatrudnionych pracowników strajkuje 103. Kolejna klęska tak zwanego państwa islamskiego w Syrii. Rządowa armia przejęła kontrolę nad Deir ez-Zor. To ostatnie z dużych miast, które do tej pory było pod kontrolą dżihadystów. Zostało zajęte przez islamistów w 2014 roku. Tymczasem międzynarodowa koalicja dowodzona przez Amerykanów informuje, że Daesh zostało wygnane z 95% posiadanych wcześniej terenów w Iraku i tym samym oswobodzono 4,5 miliona osób, które znajdowały się na terenach rządzonych przez dżihadystów. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Jutro w sobotę zachmurzenie małe, umiarkowane na północy kraju. Okresami duże, tam lokalnie słaby deszcz, mżawka. Rano możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od 8 na północnym wschodzie do 13 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w Karpatach, w Sudetach, okresami dość silny, w porywach do 60-70 km na godzinę. 7 trójek na początku, 22. Krótko pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Słyszałem, że nauczyciele pana rzekali, że rodzice pomagają dzieciakom odrabiać prace domowe. Aha. A ja zadałem pytanie przewrotne. A dlaczego dzieciakom zada się w domu, żeby odrabiały 2, 3, czasem 4 godziny dziennie? Przecież te dzieciaki często pracują dłużej niż ich rodzice. A drugie pytanie, jeszcze tak, jeśli pan pozwoli. Tutaj zdaje się, że nauczyciele narzekali, że dzieciaki odrabiają prace techniczne w domu. Makietki, karniki i tak dalej. Jak ja byłem chłopakiem, to w szkołach były pracownie techniczne i takie rzeczy robiło się w szkole, a nie zadawało do domu. No to ja dodam, pozdrawiam, jeszcze trzecie pytanie o skalę trudności. Skoro rodzice muszą pomagać, tu Trójka, 27 minut, pozostało do 17. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. Pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani! Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Delikatna szynka bez kości, jedynie 11,44 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Natursept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Natursept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Natursept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept pysznie smakują, gardło kurują. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Multimedialny spektakl muzyczny, którego kanwą są ballady Leonarda Coena w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego. Postaci z piosenek legendarnego Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. 6 listopada, godzina 19, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. 24 minuty do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka. zd3@polskieradio.pl. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu. To Poison. Because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to hit the town, where do you go? You gotta rock it, rock it. Place to park. We hopped into the back seat where it's always nice and dark. I'm just about to move, thinking, breath is the breeze. And there's a light behind a guy sitting out of the car along here. Louie, you come with me, said the local police. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Rolls around and it's time to hit the town. Where do you go? I'll play me a little sneaky. Tak, oto Poison, a tymczasem 20 minut. Pozostało do 17. Przenosimy się pręciutko do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam, kłaniam się panu, panie kolego. Dzień dobry. Muszę... No jest... Tak, co się wszystko, stało? Wszystko, co się dzieje, powinno sprawić, że wpadnę w dobry nastrój, bo pięknie pan gra, nawet nie jakiejś starocie z lat 20. ubiegłego wieku. Piękna jesień za oknem. 21 stopni, powiem panu dzisiaj w Waszyngtonie. Mm-hmm. Czyli taka... Taka złota amerykańska jesień. Polska może. No, polsko-amerykańska. No nie możemy, się, tak... nie możemy się pochwalić takimi temperaturami aż, ale muszę panu powiedzieć, że po pańskim wieczorze autorskim słuchacze w studiu jeszcze stoją i biją brawo. A, widzi pan. Czyli są powody do radości, ale jakoś tak złapać dobrego nastroju nie mogę od wczoraj. Nie wiem dlaczego. Może jakąś piosenkę Andrzeja może... by pan zagrał. Może recenzję książki słabe. Jak tam? Może, właśnie. Nie sprawdzam już na wszelki wypadek. Tymczasem dobre wiadomości dotyczące gospodarki Stanów Zjednoczonych. Najniższy najniższe bezrobocie od 17 lat. Gospodarka rozwija się. Tak, i to już drugi kwartał, w którym produkt krajowy brutto amerykański wynosi 3%. To trochę pewnie spadnie, ale no jednak całkiem nieźle. Bezrobocie 4,1, najniższe od 17 lat, 260 tysięcy nowych miejsc pracy, giełda w górę, także no Ameryka, jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o amerykańską gospodarkę, to Ameryka kwitnie. Staje na nogi. Staje na nogi, no i to też zwiększa szanse na przeforsowanie planu zmian podatkowych, ogromnej reformy podatkowej, którą zaproponowali Republikanie i prezydent Trump. Wczoraj takie dwie duże konferencje, jedna w Kongresie, druga w Białym Domu się odbyły. Mhm. One generalnie sprowadzają się do redukcji podatków, częściowo dla amerykańskiej klasy średniej, ale przede wszystkim dla amerykańskich firm. To jest z 30 do 20% ma zostać zmniejszony podatek, jeśli ten plan zostanie przeforsowany w Kongresie, zatwierdzony, z 35 do 20%. Także to jest gigantyczna obniżka podatków. No ale czy zostanie uchwalony, tego nie wiemy, dlatego że ten plan narusza interesy różnego rodzaju firm, grup, sektorów. Na przykład tam przemysł budowlany w Stanach Zjednoczonych już się buntuje, dlatego że zlikwidowane mają być pewne ulgi. Także zobaczymy. Natomiast nastroje, jeśli chodzi o gospodarkę i giełdę, także związane z tym planem, w Ameryce całkiem niezłe. Czyli można powiedzieć, że zwiększyła się liczba dolarów, które leżą w Ameryce na ulicy. Albo w bankach, które można obrabować. Loteria wizowa stała się takim tematem po wydarzeniach w Nowym Jorku. Czy będzie zlikwidowana? Nie wiem, ale wcale niekoniecznie tak szybko, jakby chciał prezydent Trump. Ja już wiem, że takie głosy się pojawiły, że już likwidują, że nie będzie, że właściwie trzeba się spieszyć, bo może to ta będzie ostatnia. A to długa droga? To długa droga, dlatego że te zmiany musi zatwierdzić amerykański kongres, dlatego że to ustawa uchwalona przez kongres mówi o tym, że taka loteria istnieje od 95 roku. Co roku Amerykanie rozdają 50 tysięcy zielonych kart, czyli praw do stałego pobytu ludziom z całego świata, szczególnie z tych krajów, gdzie imigracja do Ameryki jest bardzo niska. No i prezydent Trump chciał to zlikwidować, ale ja przewiduję, że to będzie taka droga pod górę, jak z naszymi wizami do Stanów Zjednoczonych. To nie będzie łatwe. Także ci, którzy planują w tym roku złożyć czy wziąć udział w tym losowaniu, mają jeszcze 2-3 tygodnie, bo ta loteria została przedłużona. Rocznie, tak jak sprawdzałem, około 60-70 tysięcy Polaków startuje w tej loterii wizowej, od 1000 do 2000 uzyskuje prawo do pobytu w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, jeśli ktoś planował w tym roku, to niezależnie od tego, co mówi w tej chwili prezydent Stanów Zjednoczonych, jak bardzo jest z tej loterii niezadowolony, bo on uważa, że nie powinno się losowo przyjmować imigrantów do Stanów Zjednoczonych, tylko powinien być system punktowy, w zależności od przydatności. W każdym razie nic nie wskazuje na to, by tegoroczna loteria stała pod znakiem zapytania. Tymczasem wybrano w Stanach słowo roku, a w zasadzie sformułowanie roku, prawda? No tak, i tu znowu, prezydent Trump jest wszędzie, właśnie jakoś odciska piętno na wszystkich sferach amerykańskiego życia, także na słowie roku. Słownik Collinsa, to jest znany amerykański słownik, właśnie instytucja cała językowa w Stanach Zjednoczonych, ogłosił słowa roku. No i najbardziej pierwsze miejsce w tym rankingu zajęło słowo fake news, sformułowanie fake news, ulubione sformułowanie to przez prezydenta Trumpa. Ciekawe, bo mam wrażenie, że w Polsce też robi zawrotną karierę. Ono na całym świecie robi zawrotną karierę, tak jak słowo selfie kilka lat temu zrobiło karierę i weszło do słownika i pozostało w nim. Wyliczono, że użycie tego słowa w tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym na całym świecie szacuje się, że wzrosło o 265%. Stąd zwycięstwo. Na drugim miejscu jest takie sformułowanie gender fluid, czyli płynny płciowo. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, że to dotyczy osób, które nie utożsamiają się z żadną płcią, a właściwie mogą się utożsamiać albo z jedną, albo z drugą, w zależności od okoliczności. W każdym razie takie słowo płynny płciowo, gender fluid, znalazło się na drugim miejscu, a na trzecim fidget spinner. Pan jest nie na czasie z zabawkami, jak znam życie. Słabo. Ani z technologią. To jest taka najmodniejsza chyba zabawka w tej chwili dla dzieci i młodzieży. Takie urządzenie, że pan trzyma to w rękach, tam jest łożysko i pan to obraca i może się świecić. W każdym razie... No ale No, nie rozumiem. To... Ja panu zdjęcie prześlę, bo to nie potrafię wytłumaczyć za bardzo. Latarka nie wystarczy? Tak jak była kiedyś kostka Rubika, no. To teraz jest fidget spinner. To jest taka zabawka zręcznościowa, powiedziałbym. Aha. I jak z pana zręcznością przy tej zabawce? Nie za dobrze, ale uczę się od córki. Napady będą? No więc tak, rzeczywiście rabusie bankowi, jak to się mówi, nie zasypywali się popiołem? No tak, mniej więcej, tak. Mniej więcej. W każdym razie nie próżnowali, jak odwiedzałem pana osobiście w Warszawie. I mamy tak, tutaj przypadek, matka z 6-letnią córką. Właśnie, dlatego kobiety tak rzadko napadają na banki, bo mają na głowie dzieci, dom, sprzątanie, pranie. A chciałyby. Ale niektóre radzą sobie, otóż matka z 6-letnią córką pojechała na napad taksówką, zostawiła córeczkę w taksówce i po chwili wróciła z łupem. No ale niestety wytropiono ją i no, teraz córka będzie musiała być pod opieką ojca przez jakiś czas. A w Ohio pewnemu młodemu dżentelmenowi nie udało się napaść na McDonalda, bowiem podjechał pod okienko drive-thru, zażądał wszystkich pieniędzy, a sprzedawczyni zamiast te wszystkie pieniądze mu przekazać, po prostu trzasnęła okienkiem i schowała się, więc uciekł. No ale w banku już się udało, tam został dużo lepiej potraktowany, no i z kilku tysiącami dolarów wrócił do domu. Później z innego powodu został aresztowany, między innymi dlatego, że sfotografowano jego samochód, kiedy do tego McDonalda wcześniej podjeżdżał. To powiem szczerze, że w rankingu najzabawniejszych, najśmieszniejszych napadów, to te napady nie będą wysoko. To nie będą, pana książce są śmieszniejsze jednak. Jest dużo śmieszniejszy. No właśnie. Jaśnie Gwiazda. Zna pan taką zaczepkę? Niech pan sobie nie żartuje. Jaśnie Gwiazda nasza. Tak moja moja małżonka mówi do mnie, jak się na mnie trochę zdenerwuje. Jaśnie Gwiazda. Czy to jest złośliwe trochę pańskim zdaniem? Nie, urocze. Ja bym się cieszył, bo ja właśnie gorzej nie do końca byłem pewien, gwiazda. Jak mam to potraktować. Jaśnie Gwiazdo, dziękuję za spotkanie i rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dla pana Cliff Richard. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real and don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Pani Kasia z Czechowic martwi się o tegorocznego karpia. No troszkę nas ubyło, ale karp rychtuje się. Będzie, właśnie biegnę po audycji do studia nagrywać. Take a look at her hair. It's real and you don't believe what I say, just feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. To był Cliff Richard, program trzeci, audycja popołudniowa. Szacuje się, proszę Państwa, że polscy rolnicy zyskują na ich pracy ponad 4 miliardy złotych rocznie. Dlatego ekolodzy przypominają, dbajmy o pszczoły. Już po raz piąty Greenpeace organizuje akcję Adoptuj pszczołę. Chodzi o to, by pomóc tym owadom w przetrwaniu, a sposobów jest wiele. Dołączenie do akcji Adoptuj pszczoły jest bardzo proste. Katarzyna Jagieło, Greenpeace Polska. Wystarczy wejść na stronę adoptujpszczoły.pl i tam adoptować wirtualną pszczołę, jedną, kilka. Oprócz tego, że możemy dbać o pszczoły, na przykład odpowiednio pielęgnując swoje ogrody, doniczki na parapecie, to możemy razem z innymi przyjaciółmi pszczół prosić polski rząd o to, żeby stanął po stronie pszczół i opowiedział się za pełnym zakazem stosowania w Unii Europejskiej najbardziej toksycznych dla pszczół pestycydów. Znalazłem takie zdanie, gdyby na świecie nagle zniknęły pszczoły, to w ciągu 5-6 lat groziłoby nam wymarcie. Dlaczego? Tak, to jest w ogóle bardzo znane zdanie. Bartosz Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich w Warszawie. Są oczywiście tacy, którzy uważają, że to jakoś sobie przyroda i tak powinna poradzić. Natomiast na pewno zrodzi to mnóstwo problemów. Pszczołom zawdzięczamy bardzo wiele. Przede wszystkim one po prostu zapylają. I to nie mówimy tylko o pszczołach miodnych, tych, które znamy z pasiek, ale też o setkach w zasadzie innych pszczół dziko żyjących samotnie, które właśnie wykonują pracę, bez której tak naprawdę nie tylko człowiek, ale też i pozostałe inne zwierzęta, czy nawet rośliny nie miałyby szansy w ogóle zaistnieć. Sezon pasieczny rozpoczynamy już w marcu. Właściciel pasieki z ponad 40 ulami, Piotr Ososko. Pszczoły w marcu budzą się do życia. Śpią od października mniej więcej. To jest często powtarzane, ale to jest błędne sformułowanie, że pszczoły śpią. Bo pszczoły nie wchodzą w zimowanie takie... Nie chrapią. Tak. To zimowanie jest aktywne. Znaczy one tworzą kłąb i przez to, że tworzą ten kłąb, poruszając odwłokami i ruszając się w tym kłębie, wytwarzają temperaturę, która pozwala im na przetrwanie. Związki pszczelarskie wykazują, że coraz więcej młodych ludzi pojawia się z pytaniami, prośbą o szkolenia i faktycznie coraz więcej pojawia się inicjatyw stawiania uli w przestrzeniach wspólnych i to jest bardzo optymistyczne, że młode pokolenie garnie się do tego, żeby opiekować się pszczołami. Przy czym zawsze musimy pamiętać, że one potrzebują od nas czegoś innego. Potrzebują odrobinę dzikości, potrzebują na przykład niewykoszonego, niewygrabionego do gołej ziemi trawnika, próchniejącego drewna. One się naprawdę nam odwdzięczą. Według szacunków ekspertów w Polsce co sekundę umiera aż 105 pszczół. Dlaczego? Wymienia się na przykład choroby, które dosyć mocno pszczoły nękają. Poza tym taka prosta rzecz, te pory roku, które nam się teraz tak niestety mieszają. Pan mówił, że 45 mniej więcej tutaj jest uli, tak? Ile to jest pszczół? Można to policzyć? Ja oczywiście tego nie liczę, natomiast... Tak na oko. W tym okresie to jest około 20-30 tysięcy pszczół w jednym ulu. Gdyby pan mnie zapytał o to w lipcu, no to powiedziałbym, że jest około 60-70 tysięcy owadów w jednym ulu. Co, one padają potem? Tak, bo pszczoły żyją bardzo krótko. Pszczoły tak samo żądlą jak osy, z tą różnicą, że osa przeżywa to urządlenie, natomiast pszczoła nie. Ale równie mocno boli? No to jest też kwestia, gdzie urządli, jaka jest odporność. Ja odczuwam tak samo. A ile razy został pan urządlony przez pszczołę? Pszczelarz w przeciągu sezonu zostaje urządlony około 100-150 razy. W planach, proszę Państwa, powstanie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, a od 2 lat w całej Unii trwa wielki spis zapylaczy. Ciekawa inicjatywa, swoją drogą ciekawe, ile pszczół mamy w całej Unii, skoro w jednym ulu jest ich około 30 tysięcy. A o pszczoły pytał Łukasz Karusta. Za 6 minut 17. Ponownie Jeff Beck. Ale tym razem w towarzystwie Joss Stone. I put a spell on you. Because you're my eye.